wyprzyjęta, że przyjął ją Bóg. A Pan Jezus, który jest Bogiem i który wisiał tam na krzyżu, on powiedział na temat swojej własnej ofiary: wypełniło się. I możemy tutaj powiedzieć, że wypełniły się wszystkie ofiary. Wszystko się stało. Wszystko dokonane. Nic nie musimy robić. Czyż nie jest to wspaniałe? Pani, chcielibyśmy przyglądać się Słowu Bożemu i tak jak Mojżesz, usiąść przy studni i czerpać z tego źródła żywota. I przychodzić coraz bliżej do samego Boga. Przychodzić po prostu i doświadczać tej wielkiej łaski Bożej. Kochani, kiedy każdy z nas, kiedy przyszedł do krzyża i zobaczył, że jest po prostu mu przebaczone, to teraz Bóg nam daje jeszcze więcej. Możemy powiedzieć, dziękować Bogu. I jeszcze więcej. Możemy po prostu korzystać z tych świętości nad świętościami. I w chwale po prostu będziemy oglądać oblicze samego Boga, tak jak i Mojżesz ujrzał samego Boga. Jego ciało zostało pochowane i nikt nie wie miejsca jego pochówku. Czy dla nas jest ważne to, gdzie będziemy pochowani? Czy nie powinno być raczej ważne to, gdzie będziemy w niebie? Kochani, dla mnie o wiele bardziej ważne jest to, gdzie ja będę w niebie. Ale ja wiem, bo Słowo Boże to mówi, że będę przed obliczem Jezusa Chrystusa i będę patrzył przez całe wieki w Jego świętą twarz. Że jesteśmy przygotowani. Ostatnio brat mówił o tym Piotrze, najpierw, że było kazanie, a potem jeszcze wypłynął na głębie. Więc jeszcze chwilkę spróbujmy. Może niektórzy są zaskoczeni tym, co Ludwik powiedział, że Mojżesz nawrócił się właściwie w tym momencie zabicia Egipcjanina, ale może takie słowo, które to nam wyjaśnia, to jest Hebrajczyków 11:24. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona. Znowu to słowo, kiedy dorósł. A więc to chodzi o ten czas. To znaczy, że jednak on tego Boga Izraela uwierzył, przez wiarę nie zgodził się, a więc po prostu zwrócił się do Boga, mimo tego, że żył jako następca króla w Egipcie. I to był jego krok wiary. Mimo tego, że właściwie to zabicie Egipcjanina, to jak to się stało, to może to nie był ten sposób i ten czas, ale jednak jego serce już chciało żyć dla Boga. Może i tak jest, że jako ludzie wierzący też bywa, że robimy rzeczy gorliwie, ale nierozsądnie. Tak się może zdarzyć. Drugą rzeczą, którą warto zauważyć, jest to, że miał wybór przed sobą. Albo dalej żyć na dworze Faraona jako wśród tych panujących w dobrobycie, w bezpieczeństwie, czy też żyć wśród ludu Bożego, ale wśród tych, którzy są tym ogonem, którzy są pogardzani. Czyli albo realizować się, ale jednak z dala od Boga, albo żyć życie niespełnione, ale jednak z ludem Bożym. I to nie był sentyment, że tak jak mnie ciągnie do suwałk, ale to jest tylko ludzkie. Jednak dla Mojżesza tutaj jest podkreślenie nie to, że to byli potomkowie Jakuba, tylko to, że oni byli ludem Bożym. Dzisiaj wielu woli jechać na wakacje do Egiptu niż do Izraela. Bo mówi się, że Egipcjanie są milsi niż Żydzi. Mogę w to uwierzyć. Ale jednak serce Boga jest w Jerozolimie, a nie w Kairze. I dlaczego on jednak, ważąc te rzeczy, wybrał, żeby być wśród tych pogardzanych, czy przyznał się do Izraelitów? Tu jest napisane w 26 wierszu. Bo skierował oczy na zapłatę. Czyli zobaczył, jaki będzie koniec tego. Siadając do pociągu, musimy patrzeć nie tylko, jak ładnie wygląda z przodu, ale dokąd on dojeżdża. I tak jest naszym życiem. To trzeba zważyć. Dokąd dojedziemy w ten sposób? Tą metą jest spotkanie z Panem Jezusem. Jest też i to, co jest napisane. Opuścił Egipt przez wiarę, nie uląkszy się gniewu królewskiego. I tutaj jedni wierzą, że to było wtedy, kiedy zabił Egipcjanina i uciekł. Inni wierzą, że to było po tych 40 latach już na pustyni, pasąc trzodę, kiedy stał przed Faraonem i razem z narodem izraelskim wyszedł. Osobiście doszedłem do tego, że chodzi o ten drugi przypadek, a spowodowało to to, co czytałem w drugiej Mojżeszowej, 10 rozdział. Chciałem to przeczytać, właśnie ten gniew Faraona. Jest 10 rozdział, 28 wiersz, 2 Mojżesza. Rzekł do niego Faraon, idź precz ode mnie, a strzeż się, nie zjawiaj się już przed moim obliczem, bo jeśli raz jeszcze zjawisz się przed moim obliczem, zginiesz. Możemy sobie wyobrazić, że to krzyczał, wskazał ręką i jeśli król się gniewa, to rzeczywiście można się bać. Ale jednak czytamy, że on nie opuścił Egiptu ze strachu przed królem, ale dlatego, że trzymał się swego Boga. Że to Bóg powiedział, teraz masz wyjść. Inną rzeczą, z którą jeszcze w tym urywku możemy tak to odnieść do siebie, też i to, że tym krzakiem, tak daleko to przenosząc, jest zgromadzenie. Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Myślę, że jako ci, którzy przyjęliśmy łaskę, patrzymy na krzyż, widzimy w nim przede wszystkim dobroć Boga, miłość Boga. Ale krzyż to jest miejsce sądu. To jest miejsce, gdzie Chrystus został uderzony. Gdzie on cierpiał piekło. Autentycznie przeżył wieczną mękę w ciągu 3 godzin. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga, Boga żywego. I my mamy takiego Boga. Musimy, nie możemy nigdy o tym zapomnieć. Że to jest ten straszny Bóg, który własnoręcznie przygotował jezioro ogniste. Rozpalił ten ogień, co czytamy w Izajasza. I on go będzie utrzymywał przez wieki. On nie tylko rozpalił, powiedzmy tak obrazowo, dokłada do tego, żeby to się paliło. I teraz tym krzakiem jest zgromadzenie. Ten krzak się pali. Ale się nie spala. My mamy takiego Boga, a jednak żyjemy, tak jak słyszeliśmy. I jest też tak, że przez zgromadzenie, czy też pośród zgromadzenia, Bóg mówi do nas. Nie myślmy o tym, że to powiedział mój brat, czy mój szwagier. To chce nam powiedzieć Bóg. I może na koniec jeszcze taki punkt, który jest trochę niezrozumiały. Kiedyś brat Bileter powiedział, chciałbym to powiedzieć trochę ciszej. 2 Mojżeszowa, 4 rozdział. Chodzi o ten moment, kiedy już Mojżesz otrzymał zlecenie i ruszył ze swoją żoną do Egiptu, żeby stanąć przed Faraonem. I wtedy czytamy 24 wiersz. czasie drogi na noclegu natarł na niego Pan i chciał go zabić. Myślę, że to jest przynajmniej dziwne. Najpierw go posyła, wybiera, zleca mu misję, a tu nagle chce go zabić. Ale w tym zdarzeniu możemy widzieć, że jednak i musiał oczyścić też i dom tego sługi Bożego. Z tej sytuacji tutaj opisanej wnioskujemy to, że jego syn Gerszom nie był obrzezany, co oznaczało oddzielenie dla Boga, przynależność do ludu Bożego. Jego żona Sypora, jak sądzimy, ponieważ nigdzie indziej to nie jest potwierdzone, była osobą niewierzącą. Jej ojciec, Jetro, mimo tego, że był przychylny bardzo, to jednak nigdzie nie widzimy, żeby jednak wraz z ludem Bożym czcił Boga. On był za, ale jednak jego serce tam nie było. Teraz ten syn nieobrzezany, ewidentny brak posłuszeństwa. I oto Pan naciera. Nie wiemy, co się miało stać, czy to było jakieś zjawisko, czy to była nagle jakaś boleść, ale jego żona rozpoznaje w tym, że to Bóg dotyka jej męża. I wtedy ona odcina kamieniem napletek swego syna, dotyka sromu, czy też inne wyrażenie biblijne, narządów wstydliwych swego męża. Co to oznaczało? To znaczy, że tak jak Mojżesz był obrzezany, to tak w symboliczny sposób obrzezała swego syna. Czyli w ostatniej chwili, ratując swego męża, co możemy sądzić, nie robiła tego dla Boga, ale dla niego, dla swego męża. Po prostu zrobiła ten krok posłuszeństwa, żeby go ratować. Możemy sobie zadać pytanie, no a dlaczego Bóg natarł na Mojżesza, nie na Syporę? Możemy sądzić, że ona była temu przeciwna, żeby obrzezać Gerszoma. Może dlatego, że Mojżesz był może za mało konsekwentny w tym. Może dlatego, że on po prostu, że to on był tym człowiekiem Bożym, a nie ona. Bóg się zwraca do swoich. I ich sądzi, czy dotyka. W każdym razie widzimy, że ten dom musiał być też i oczyszczony, czy dotknięty, zanim Mojżesz poszedł przed Faraona. Ostatecznie czytamy później w 18 rozdziale 2 wiersz, że on ją odprawił. Później jego teść przyjechał z nią i synami. Później gdzieś ta właściwie wzmianka o niej ginie. Ale to wszystko mówi nam, że Bóg jest żywo zainteresowany naszym życiem. Tym bardziej, jeśli chcemy być blisko Niego.